ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुत उवाच यदा परीक्षित कुरु जंगले वसत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्तां मनति प्रियं ततः शरासनं संयोग शैंडिरादे सुख स्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राजा की सीमा के भीतर काली युग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें या रुचि का प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने के अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सनद हो गए। सनद उसका मतलब क्या, कोई जानते? फाइटिंग के लिए तैयार है, ये उसका मतलब है। मैं भी नहीं जानता, इसलिए कोश में देखा इसके पहले, थोड़ा असाधारण शब्द है सनद। अस्त्रों के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है। तात्पर्य, महाराज परीक्षित का राज्य प्रशासन इतना चुष्ट था कि वे अपनी राजधानी में शांति पूर्वक रह रहे थे, लेकिन उन्हें समाचार मिल गया कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं और उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। कलयुग के लक्षण क्या है? ये इस प्रकार है। एक, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। दो, मांस भक्षण की लत। तीन, मादक द्रव्य सेवन नशा। तथा चार, युद्ध क्रीड़ में रुचि। कलयुग का शाब्दिक अर्थ कलह का युग है और मानव समाज में उपयुक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राजा के कुछ लोग पहले ही उन लक्षणों के शिकार हो चुके हैं, अतएव वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाए जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम महाराज परीक्षित के राज्य काल तक जन जीवन में ऐसे लक्षण व्यवहारिक रूप से अज्ञात थे और चूं ही उनका थोड़ा पता चला, क्यों ही वे उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहते थे। यह समाचार उन्हें रुचिकर नहीं लगा, लेकिन एक दृष्टि से महाराज परीक्षित की युद्ध करने के या अवसर मिल रहा था। यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता न थी, क्योंकि वे सभी शांति पूर्वक उनके अधीन थे, लेकिन कलियुग के दुष्टों से उन्हें अवसर प्रदान किया कि वे अपनी शूरता का प्रदर्शन कर सके। पक्का क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते हो प्रफुल्लित होते हैं, जिस तरह खेल के मूच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक हो उठते हैं। और इसलिए आज कम आगंतुक है, यहाँ पर कम भक्त आए हैं, क्योंकि मैच हो रहा है। कौन सा मैच? इंडिया न्यूजीलैंड मैच फिनिश हो गया। लेकिन इतना आनंद से भी भर है कि यहाँ आना की कोई चिंता मन में नहीं आते, कोई चिंता नहीं। न्यूजीलैंड की जाए। यह कोई तर्क नहीं है कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी। ऐसे तर्क आलसी तथा अभागे लोग ही देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्यंभावी है, फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बढ़ते ही। इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्यंभावी है, लेकिन यह राजा का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलयुग के एजेंटों के संपर्क से बचाए। महाराज परीक्षित काली के लक्षणों में सरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे, और इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वह ऐसे सुरक्षा प्रदान करे, और या ठीक ही थी कि महाराज परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण धर्म का स्वरूप ही है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा ग्लानं सृजामयहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और मूर्तिमान धर्म श्री कृष्ण इस दव संसार में आते हैं जब जब धर्म ग्लानी होती है, अर्थात जब जब धर्म कम हो जाते हैं और अधर्म अधिक होते हैं, तब तब श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, स्वयं कृष्ण के रूप में या अन्य अवतार के रूप में, राम, नृसिंह, वराह, कूर्म इत्यादि। किसलिए? दुष्ट जनों का विनाश करने के लिए और भक्तजन का परित्राण उद्धार करने के लिए और विशेषकर धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए। हा युग में भगवान इस प्रकार आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पिछले द्वारप युग का अंतिम भाग में धर्म स्थापन करने के लिए आए हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्म का हटाने के लिए। द्वारकायुग का अंतिम भाग और कलयुग का प्रथम भाग में संध्या होते हैं, जैसे दिन और रात के बीच संध्या होते हैं, सुबह का समय संध्या, शाम को संध्या होते हैं। तो दो युग में वो काल का क्रम में संध्या होते हैं, जिसमें जाने वाले युग के लक्षणों धीरे धीरे कम हो जाते हैं और आने वाले युग के लक्षणों धीरे धीरे ज्यादा होते हैं। तो जब तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है, तब तक काली का प्रभाव प्रवेश नहीं कर सकता, और जब भी उस दिन इस क्षण में श्री कृष्ण इस पृथ्वी से चले गया, तब उसी समय काली राजा प्रवेश किया। तो फिर भी युधिष्ठिर महाराज उपस्थित थे, परंतु युधिष्ठिर महाराज कलयुग के लक्षणों का प्रवेश देख के निर्णय किया, तो मुझे भी जाना है, भगवान श्री कृष्ण चले गया, मुझे भी जाना है। इसका वर्णन है इस भगवत प्रथम स्कंद में। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रस्थान के पश्चात परीक्षित महाराज उत्तराधिकारी थे राज सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए। तो परीक्षित महाराज इतना शक्तिमान और धार्मिक राजा थे कि उनका राजा में भी काली राजा का प्रवेश करना बहुत कठिन था। ऋषि महाराज का भक्ति भाव से और भक्ति बल से काली राजा डरते थे। महाराज परीक्षित का राजा में आना, तो फिर भी धीरे धीरे प्रवेश किया है, इस वर्णन होगा। तो कैसे एक ब्राह्मण शमीक ऋषि की पुत्र श्रृंगी का मन में प्रवेश करके वो मन को दूषित करके वो काली राजा इस प्रकार षड्यंत्र किया और परीक्षित महाराज का प्रस्थान करवाया और परीक्षित महाराज का अंतर्धान के पश्चात जनमेजय परीक्षित के पुत्र आए थे और इनके बाद कलयुग का पूरा प्रवेश संभव था। जब तक धार्मिक राजा उपस्थित था तब तक काली का पूरा प्रवेश करना संभव नहीं था, परंतु धार्मिक राजा की अनुपस्थिति में काली राजा राजा होते और वो स्थिति हम आजकल देखते हैं। तो सब पॉलिटिशियन आपस में ऐसे लड़ाई करते हैं कौन राजा होंगे, कौन परम नेता होंगे, प्रधानमंत्री। तो इस बार मोदी की बार वो बात थी चुनाव के पहले, तो मोदी की बार आई है और केजरीवाल भी प्रयास करते और ऐसे इंडिया में ऐसे है और बांग्लादेश में दो रानी है या बेगम जो आपस में ऐसे लड़ाई करते हैं और पुतिन है रूस में और ओबामा है अमेरिका में, लेकिन कोई नहीं जानते कि वास्तविक राजा है पूरा दुनिया का काली राजा जो सबके मन को दुष्ट और दूषित करते। कैसे काली इस शब्द का अर्थ है कलह, कलयुग का मतलब कलह युग। और यदि हम समाचार देखते हैं कि सीरिया में 100 आदमी मार गया और इराक में 200 आदमी मार गया और पाकिस्तान में सुइसाइड बम से और 20 लोग, हम तो उसको ऐसे एकदम नॉर्मल ऐसे हम न्यूज देखते हैं। और क्या है क्रिकेट, क्रिकेट न्यूज वो इम्पोर्टेंट है कि सीरिया में 200 आदमी मार गए वो तो न्यूज नहीं है, न्यूज है क्रिकेट का। तो ऐसा हाल है कि इतना सा खराब स्थिति होते हुए भी लोग ऐसे साधारण ही है, एक काली राजा का प्रभाव ही है। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमको बताए कि इस कलह, इसमें द्वेष, ईर्ष्या, असद्भावना ये सब होते, उसका कारण क्या है? पाप कर्म, विशेषकर अवैध स्त्री संग, मांस भक्षण, जुआ क्रीड़ा और नशा, ये सब पाप कर्म करने से लोग का मन दूषित होते। और क्यों ऐसे करते? क्योंकि मन दूषित है, मन दूषित होते इसलिए पाप कर्म करते, और पाप कर्म करने से मन और भी खराब हो जाते। तो इस प्रकार विशेष साइकिल होते, क्या बोलते हैं हिंदी में विशेष साइकिल, चक्रमान, इस इन इंग्लिश इडियम विशेष साइकिल, मतलब जो हम करते हैं उससे मन खराब होते हैं, उससे हम खराब काम करते हैं और खराब काम करने से और भी करप संस्कार मन में आते हैं, और भी करप काम करने के लिए। तो क्या करें, क्या करना चाहिए? हम नरेंद्र मोदी को क्या बताएंगे कि परीक्षित राजा जैसे ये सब बंद करो पाप कर्म। चाहते थे तो नहीं कर सकते, तो संभव नहीं है। लोक मत इतना विपरीत हो गया है कि यदि ऐसा प्रयास होता ये सब पापाचार बंद करना तो लोग तो जनता तो वो सब ग्रहण नहीं करेंगे, क्रांति करेंगे। मांस भक्षण का मतलब मांस मछली अंडा, तो हमको अंडा खाना पड़ेगा, ऐसे लोग मत है। लेकिन उससे मन खराब हो जाते, लोग तो मंदिर मस्जिद चर्च जाते हैं और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और बाहर जाकर घर वापस जाके मांस खाते। तो कैसे शांति स्थापित होगा समाज में यदि हम पशुओं को इतने से द्वेष करते हैं? तो यदि मानव से पशु ऐसे द्वेष होते तो मानव से मानव द्वेष होगा। लेकिन लोग तो ये सारा बात तो नहीं समझते, तो क्या करना चाहिए? एक परीक्षित को बुलाना चाहिए, लेकिन परीक्षित आज कहाँ है? भारत में वास्तविक ब्राह्मण तो अभी तक कुछ है, सही वैश्य बहुत ही, गुप्ता पटेल केजरीवाल इत्यादि, शूद्र तो असंख्य ही है, क्षत्रिय कौन है? फौजी आदमी है, लेकिन खाली सैनिक होना वो तो क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है। क्षत्रिय का स्वभाव है कि परीक्षित महाराज जैसे कुछ भी अधर्म सहन नहीं करते। अगर कुछ भी अधर्म हो वास्तविक क्षत्रिय तो आश्रम लेके वो अधार्मिक लोग को दंड देते, जिससे डर से वो पाप कर्म नहीं करेंगे, यही क्षत्रिय। तो क्या करें? उपाय है इस कलयुग में हरिनाम, कली काले नाम रूपे, कली काले नाम रूपे कृष्णा बता नाम होते हो सर्व जगत है निष्ठा। इस कलयुग में एक ही उपाय समाज में सभ्यता लाने के लिए, समाज में शांति लाने के लिए, वो ही कृष्ण नाम ही है। कृष्ण नाम से पूरा समाज में आध्यात्मिक क्रांति हो सकती, राजनैतिक बल से अस्त्र अस्त्रों का बल से आजकल दुष्कर्म बंद करना संभव नहीं है, जैसे राजा परीक्षित का समय में संभव था। आजकल केवल आध्यात्मिक क्रांति से लोग का मन का सुधार करना संभव होगा। अर्थात यदि लोग राजी नहीं है तो कैसे धर्म स्थापित होगा? यदि जनता तैयार नहीं है नशा बंद करने के लिए, कसाई खाना बंद करने के लिए, तो खाली आईन बनाने से कुछ लाभ नहीं हो, कुछ फायदा नहीं हो। तो आध्यात्मिक क्रांति होने चाहिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम से, यही एक ही उपाय से लोग का मन साफ हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य यही है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार पृथ्वी से आचे जत नागर आदि ग्राम सभा तो प्रचार हो गई मोरना। पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति स्थापन करना, जिससे लोग तो सभी प्रकार के पाप कर्म छोड़ के विशुद्ध कृष्ण भक्ति करेंगे। तो कलयुग में यदि लोग कृष्ण भक्ति नहीं करते तो पाप कर्म करते हैं और घर नरक में प्रवेश करते हैं। यदि कृष्ण भक्ति करते हैं तो वैकुंठ को भी अतिक्रम करके गोलोक धाम जाते हैं। तो कलयुग में हम एकदम नीच जा सकते हैं या एकदम ऊपर, और कम से कम जो एक बार हरे कृष्ण नाम सुनते हैं तो वो केवल सुनने से तो असंख्य पापों करने का फल से बच जाए। हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिमान है। तो ये हमारा उद्देश्य है पूरे दुनिया में, और केवल इस पृथ्वी नहीं है तो पूरे जगत में कृष्ण भक्ति प्रचार करना। कठिन ही है, कठिन ही है, यही प्रमाण, यही ही प्रमाण है कि भोपाल में कितना 20 लाख जनसंख्या है, 20 लाख ऐसे 20-21, और यहाँ पर 50 से कम लोग हैं, और ज्यादा होता यदि आज मैच नहीं था। लोग जो थोड़ा सा आकर्षित होते कृष्ण भक्ति में, अभी तक और ज्यादा रुचि मिलते क्रिकेट में, जिसका कोई अर्थ नहीं है, खाली बॉल फेंकना है और बैटिंग करना है, फिर अप डाउन रनिंग करना है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कठिन है कृष्ण भक्ति प्रचार करना, कठिन है, परंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो असंभव है संभव होगा। असंभव क्या है कि बहुत से लोग इस शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग ग्रहण करेंगे तो लगभग संभव नहीं है। वो भौतिक विचार से संभव नहीं, परंतु हमें विश्वास करना चाहिए कि यदि हम आत्मसमर्पण करेंगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, तो धीरे धीरे इस हरि कृष्ण आंदोलन का प्रभाव बढ़ेगा, और वो हम देखते हैं। मैं स्वयं देखता हूं इस जीवन में, जब मैं युवा काल में भारत सर्वप्रथम आया था तो इस कृष्ण भक्ति प्रचार करना आज से और बहुत कठिन था, और विशेषकर उस समय के युवा पीढ़ी तो हमको बहुत कष्ट देते थे, चोटी को खींचना, ऐसे निंदा करना, ए CIA ऐसे बोलना। लेकिन धीरे धीरे लोग का विश्वास बढ़ गया इस कृष्ण भक्ति आंदोलन में। कैसे? तो एक कारण है कि हम इस चार नियम को पालन करते, तो इससे लोग समझ सकते हैं कि हमारा उद्देश्य पवित्र है। बड़ी बड़ी बात बोलना रहो उसके बाद सिगरेट पीना हो तो ऐसे तो नहीं चलेगा, कैसे कोई विश्वास करेंगे? या वो बड़ी बड़ी बात बोलना और स्वामी जी के साथ दो तीन युवती सेविका है तो ऐसे तो कैसे लोग विश्वास करेंगे? ऐसे ही तो ओशो ऐसा प्रचार किया था। लेकिन उच्च लोग तो ओशो को सम्मान नहीं देते, वो आसाराम बापा का बहुत बड़ा नाम एकदम नष्ट हो गया, बदनाम हो गया, क्योंकि उसका चरित्र तो साधु जैसे ही नहीं है। तो साधु तो साधु होने चाहिए, यदि साधु लोग तो वास्तविक साधु होते तो लोग का विश्वास बढ़ेगा। और इस्कॉन का एक और योगदान है भारत में कि मूर्ति पूजा, बहुत सुंदर मूर्ति पूजा करना है और इसलिए लोग का विश्वास होते। यहाँ पर भोपाल में बहुत से लोग वृंदावन गए हैं, वहां पर देखा तो कैसे श्री श्री कृष्ण बलराम की पूजा बहुत बढ़िया चलती है और हमेशा कीर्तन होते। ये कीर्तन चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान है कि विशेष पांडित्य का जरूरत नहीं है और उच्च जाति में जन्म लेने का जरूरत नहीं है, सब लोग इस हरि कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। और इस हरि कृष्ण कीर्तन श्रेष्ठ उपाय है भगवान की आराधना करना इस कलयुग में। तो इस प्रकार धीरे धीरे लोग का विश्वास बढ़ गया है। तो हम जो शिल प्रभुपाद की सेवा में है, हमें उनका सुनाम का रक्षा करना चाहिए। हम जो इस्कॉन के तरफ प्रचार करने के लिए बाहर जाते हैं, हम शिल प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं और यदि हम साधु जैसे आचरण करेंगे तो लोग संतुष्ट होंगे और यदि हम असाधु जैसे असद व्यवहार करते हैं तो लोग तो खाली हमको निंदा नहीं करेंगे तो शिल प्रभुपाद को भी निंदा करेंगे कि वो प्रभुपाद तो इनकी शिष्यों को अच्छी तरह प्रशिक्षा नहीं दिया। तो हमारा उद्देश्य बहुत महान है और हम वास्तविक महात्मा होने चाहिए उस उद्देश्य पूर्ण करने के लिए। सामान्यतः जो ऐसे कपड़ साधु का कपड़ा पहनने इस उत्तर भारत में लोग ऐसे लोग को महात्मा बोलते। तो वास्तविक महात्मा कौन है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्त अनन्य मनसा भूत्वा ज्ञातादिम ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम् सततम् कीर्तयन्तो मां यथंतश्च दृढव्रता नमश्चन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। महात्मा है कृष्ण भक्त जो अंतरंग शक्ति कृष्ण की अंतरंग शक्ति से आश्रित है, अर्थात तो भौतिक माया से परे है। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमा और कृष्ण का अनन्य भजन करते। अनन्य का मतलब और कोई दूसरे देव देवियों की पूजा नहीं करते और केवल कृष्ण का भजन करते और कुछ नहीं। नहीं है कि मैं सुबह का समय में सोलमाला जप पूरा किया था अभी मैं खाली हूं मैच देखने के लिए, तो ऐसा नहीं है। सर्वत्र सर्वदा सर्वथा भगवान की सेवा करना शुद्ध भक्तों का मुख्य लक्षण है। भजन्त मन्य और मन में भी और कोई दूसरा चिंतन नहीं होते महात्मा जनों का, केवल कृष्ण की सेवा और कुछ नहीं है। भजन्त ज्ञात वा भूते भव्य क्योंकि पूरा विश्वास करते महात्मा जन की श्री कृष्ण भगवान ही है। ज्ञात वा भूतादि नव्य श्री कृष्ण भूतादि इसका मतलब अहम सर्वस्य भवो मथ सर्वं प्रवर्तते। श्री कृष्ण सब कुछ के मूल स्रोत ही है और अव्यय श्री कृष्ण भगवान है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान थे लेकिन भगवान चले गया और आधुनिक युग में साई बाबा भगवान। नहीं, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण सर्वकाल में भगवान है, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान में भी। तो श्री कृष्ण 5,000 वर्ष के पहले उपस्थित थे फिर मर गए। नहीं, वो वर्णन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जैसे सूर्योदय दिन का समय हम सूर्य को देखते रात को नहीं, उसका मतलब कि सूर्य तो नहीं है। रात का समय हम नहीं देखते इसलिए तो सूर्य तो मर गए। नया सूर्य कल सुबह नया सूर्य का फायदा होगा, ऐसा नहीं है। एक ही सूर्य है, हम कभी कभी देखते कभी कभी नहीं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण सदैव भगवान ही है। कभी कभी इनकी कृपा से वे उपस्थित होते हैं इस जगत में और वे हमको उनका दर्शन देते हैं, परंतु कि कृष्ण मर गए हैं वो विचार गलत है। भूतादि अव्ययम् और सततम् कीर्तयन्तो माम् सदैव महात्मा जन कृष्ण भक्त सदैव कृष्ण का कीर्तन करते हैं। सततम् कीर्तयन्तो माम् और दृढ़ता दृढ़ता से कृष्ण भक्ति करते हैं। दृढ़ता तो पूर्व काल जैसे तपस्या करना इस कलि युग में संभव नहीं है, परंतु कम से कम इतना सा दृढ़ता होने चाहिए कि भक्तों का सुबह सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में या ब्रह्म मुहूर्त के पहले और चार नियम पालन करना है और पूरे दिन में कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। जरूरत नमस्य मतलब अति नम्रता से सेवा करना है। नित्य युक्त उपास इस प्रकार सदैव श्री कृष्ण सेवा में नियुक्त रहते। तो हम बाहर जाते प्रचार करते और पुस्तक वितरण करते जिससे अज्ञानी लोग इस परम ज्ञान कृष्ण भक्ति के बारे में पता मिल सकता। तो हमारा प्रचार में एक और मुख्य विचार है या योजना है, पुस्तक वितरण करने हैं और साथ साथ भक्तों अपना चरित्र से प्रचार करते। आपने आचरे धर्म प्रभु जी बेरे सिखाए, चैतन्य चरितामृत में यही वचन है कि प्रभु अर्थात चैतन्य महाप्रभु अपना आचरण से लोग भक्ति धर्म शिक्षा प्रदान किया। तो भक्तों तो भक्त होने चाहिए। भक्त का मतलब साधु महात्मा। तो सामान्यतः लोग का विचार है कि साधु है ऐसा व्यक्ति जो खाली ऐसे बहुत नरम स्वभाव होते हैं और थोड़ा हंसते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इस कलयुग में ऐसा साधु से कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं होगा। हमें परीक्षित राजा जैसे बलवान होने चाहिए कृष्ण भक्ति प्रचार करने में। तो हम काली राजा के शिष्यों अर्थात अधिकांश लोग के सिर नहीं काटेंगे, परंतु सब भूल धारणा जो है, सब गलत विचार जो है दुनिया में, वो सभी काटना चाहिए। कैसे? सत सिद्धांत प्रचार करने से। तो सत सिद्धांत क्या है? वैदेश सर्वैरहमेव वेद्यः, सभी वेद शास्त्र में वेद्य अर्थात ज्ञान का केंद्र बिंदु है श्री कृष्ण। तो ये ज्ञान हम विभ्रांत मानव समाज में स्थापन करने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु स्थिति इतना खराब है कि भारत में भी, हिंदू समाज में भी लोग का विश्वास नहीं है गीता में, वेद में। लोग का पूरा अविश्वास नहीं है, इसलिए बहुत से लोग गीता लेते हैं, परंतु गीता में वो क्या उपदेश है तो लोग तो नहीं जानते, और इसलिए वे सब अधर्म, धर्म का नाम है अधर्म ग्रहण करते। जैसे ये साईं बाबा की पूजा है, मैं बार बार इसके बारे में बोलता हूं क्योंकि आजकल साईं बाबा की पूजा बहुत होते हैं ना, बहुत बहुत लगभग सभी घर में महाकाल का फोटो है, कृष्ण का फोटो है, देवी की और साईं बाबा का फोटो भी। तो ये सब पूरा गलत है। लेकिन लोग तो नहीं जानते। तो इसलिए हम ज्ञान प्रदान करते, वो ज्ञान जो शिल प्रभात हमको दिया, ज्ञान जो शिल वेद व्यास हमको प्रदान किए हैं, अनर्थ पशमं साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्य जानता विद्वान चक्र सात संहितम। इस विशेषकर इस कल युग में हम केवल कृष्ण भक्ति करने से हम सभी प्रकार के दुखों के कारण जो अनर्थ बोलते उस सबों से हम बच सकते। ये लोग तो नहीं जानते, इसलिए श्रील व्यास देव इस सात संहिता श्रीमद् भागवत ने रचना की। चैतन्य चरितामृत में एक ही विचार ही है बांग्ला भाषा में, जीवेरे कृपा कौले कृष्ण बेथोरा माया मुग्ध जीवे नाही कृष्ण स्वतः ज्ञान, जीवे कृपा कौले कृष्ण बेथोरा। माया मुग्ध, माया से मोहित लोग नहीं जानते कि कृष्ण ही है, वो ज्ञान एक्चुअली स्वाभाविक ही है, क्योंकि सब जीव कृष्ण का अंश है, ममाय वंश जीवलोक है जीवभूत सनातन। माया से मोहित होने के कारण लोग तो नहीं जानते, इसलिए भगवान कृष्ण वेद व्यास के रूप में वेद पुराण शास्त्र रचना की इनकी कृपा से। तो हम बहुत भाग्यवान है कि हम इस कृपा के पात्र है, हम भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं, हमें विश्वास करते हैं, हम बहुत ही भाग्यवान है। इस कृपा जो परंपरा में से आते हैं, कृष्ण होते चतुर्मुख होय कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्म होते नारद एरमति नारद होते व्यास मध्व कहे व्यास, इस प्रकार कृष्ण ब्रह्मा जी को जैने ब्रह्म हृदय आदि कवि वेद ज्ञान संचार किया, ब्रह्म से नारद, नारद से व्यास, व्यास से मध्व, मध्व है हमारा संप्रदाय आचार्य मध्व संप्रदाय। तो इस प्रकार कृपा परंपरा में से आते, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु तो कलयुग के पति जीवों को कृपा देने के लिए आए हैं। कृपा के बिना काली के पति जीवों का उद्धार पाना संभव नहीं है। तो हम बहुत ही भाग्यवान है कि इस परंपरा में से प्राप्त हुई कृपा जो हम श्रील प्रभुपाद से, हम वो ही कृपा तो मिल गए हैं। तो हमारा कर्तव्य है दूसरों को वो कृपा प्रदान करना। तो इस प्रकार जितने भी हम कृपा परिवेशन करते इतने से हम स्वयं मिलते, चैतन्य महाप्रभु हमको कृपा प्रदान करते। तो बहुत बड़ी आशा है यदि हम परंपरागत उपाय के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे और भक्ति आचरण साथ साथ करेंगे। बहुत बड़ी आशा है कि इस काले युग में स्वर्ण का योग आएगा, जिसमें वो सब ईर्ष्या द्वेष मारामारी इत्यादि बंद होगा और सब लोग सप्रेम सहयोगिता करेंगे हरि संकीर्तन में। तो वो हमारी आशा है। और असंभव जैसे दिखते हैं, परंतु हमें विश्वास रखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक शक्ति काली राजा का प्रभाव से और बहुत बहुत बहुत बलवान ही है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। पतित और कपटी में क्या अंतर है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नए आने वाले भक्त, कनिष्ठ भक्त, तो पतित अवस्था से ही आते हैं। मन में काम क्रोध लोभ इत्यादि है, परंतु यदि प्रयास करते शुद्ध होने के लिए, तो धीरे धीरे तो उत्तम अधिकारी बन जाएगा। श्रद्धा वंजन हो भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार, जहा कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे ते हो भक्त उत्तम। जो कनिष्ठ अधिकारी है, भक्ति करने से धीरे धीरे उत्तम स्तर तक पहुंचते हैं। परंतु यदि कोई भक्ति में आते है परंतु उसका उद्देश्य अलग है, तो जितने भी भक्ति करने का अभिनय करते तो उससे आध्यात्मिक फायदा नहीं मिलता। अगर उसका उद्देश्य है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, तो वो मिल सकते भक्ति करने से। मैं बड़ा बड़ा भक्त बन गया हूं, सब लोग मुझको प्रणाम करते हैं, तो ऐसे ही लाभ मिलते कि भक्ति का अभिनय करने से वो इज्जत मिला, लेकिन वो तो भक्ति नहीं है। भक्ति का फल है परम भक्ति, भक्त्या संजातया भक्त्या, कृष्ण प्रेम, मन भी शुद्ध हो जाते है जिसमें काम क्रोध लोभ नहीं है। तो हम सब पतित वस्त्र से आए हैं और मन में काम क्रोध लोभ इत्यादि है, परंतु यदि हम परंपरागत विधि के अनुसार कृष्ण भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से हम वो सब कलुषों से मुक्त होंगे और हम अधिकारी होंगे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। लेकिन यदि हम भक्ति करते हैं अन्य उद्देश्य से, तो वो भक्ति तो भक्ति नहीं, वो कपटी है। तो उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, इसलिए संग संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम ऐसे भक्तों का संग मिलते जो भक्ति करते लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए, तो हम भी प्रभावित होंगे ऐसे, और हम भक्ति करेंगे, हम सोचेंगे कि मैं भक्ति करता हूं, परंतु चूंकि हम वास्तविक भक्ति क्या है तो कोई आदर्श हम नहीं देते, और भक्ति का नाम है अभक्ति का प्रदर्शन देता, इसलिए हम पूरा वंचित होंगे और हमारी भक्ति करने से तो कुछ वास्तविक प्रगति नहीं होगी। तो सत्संग करने चाहिए जो वास्तव में केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। तो एकदम शुद्ध उत्तम परमहंस महाभागवत ऐसे संग प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, परंतु कम से कम ऐसे भक्त का संग करना चाहिए जो कपट नहीं है, जो ईमानदार है कृष्ण भक्ति करने में। और महाभागवत परमहंस का संग हम मिलते शिल प्रभुपाद की पुस्तक में और उनका आदेश पालन करने में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।